het begin van zaterdag 13 januari. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Suriname laat Desi Boutersen opsporen. De oud-president had zich afgelopen dag moeten melden bij de gevangenis, maar dat deed hij niet. Boutersen is veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. Ook een voormalig lijfwacht van Boutersen wordt opgespoord. Die had zich ook moeten melden. De andere drie veroordeelden kwamen wel naar de gevangenis. De gemeente Tubbergen heeft de opvang van asielzoekers in het dorp Albergen goedgekeurd. Er wordt een vergunning verleend voor 5 jaar. De eerste asielzoekers worden halverwege maart verwacht. Ze komen in een oud hotel dat nu nog wordt verbouwd. Daar kunnen maximaal 150 mensen terecht. Toen een jaar geleden bekend werd dat het COA asielzoekers in het hotel wilde opvangen, kwam er veel protest uit de omgeving. Commerciële bedrijven mogen niet langer zomaar materiaal van de Koninklijke Bibliotheek gebruiken voor AI, kunstmatige intelligentie. Boeken, kranten en andere teksten worden door de Nationale Bibliotheek in Den Haag gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. En dat is interessant voor bedrijven die de tekst gebruiken voor computerprogramma's als ChatGPT. De Koninklijke Bibliotheek zegt dat sommige bedrijven zich niets aantrekken van het auteursrecht en van de bronvermelding. Er zijn maatregelen genomen om geautomatiseerd commercieel gebruik te beperken. De eerste wedstrijd in de Eredivisie na de winterstop is gewonnen door Heracles. De ploeg van de nieuwe coach Erwin van der Looy was uit met 2-1 te sterk voor RKC Waalwijk. De wedstrijd werd in de eerste helft 10 minuten stilgelegd omdat er een bekertje op het veld werd gegooid. Het weer vanavond en vannacht is het droog met kans op een beetje motregen. Op de meeste plaatsen is het boven nul. In Limburg kan het nog glad zijn bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag bewolkt en vooral in het noorden af en toe wat regen. Het wordt dan 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Geprezen zij God dat hij mij niet als vrouw geschapen heeft. De vrouw is een kameel die door God aan ons gegeven is om de woestijn van het leven te doorkruisen. Daarom moet een vrouw zich rustig houden en zich in alle onderdanigheid laten onderrichten door haar man. Nog eentje. Als uw vrouw u niet bevalt, sluit haar op in haar kamer en sla haar. Want al het kwaad valt in het niet bij het kwaad van de vrouw. Dit zijn wat citaten uit de Bijbel die mijn gast van vanavond tot in den treuren heeft moeten horen. Of erger nog, waar ze haar hele jeugd naar heeft moeten leven. Want ze groeide op bij de radicaal-christelijke Noorse Broeders. Een sekte die alle teksten in de Bijbel heel erg letterlijk neemt en denkt het enige ware geloof te blijden. Haar ouders hadden zich daar al voor haar geboorte bij aangesloten. En dat leidde tot een jeugd vol mishandeling en beschadiging. Bijna 20 jaar maakte ze deel uit van wat tegenwoordig officieel de Christelijke Gemeente Nederland heet. Maar toen vond ze de kracht om te vertrekken. Ze begon een nieuw leven, startte een bloemenwinkel en ging schrijven. In de eerste 2 boeken van Ellen Heimericks, want zo heet mijn gast, Blinde Wereld en Wij Dansen Niet, speelde de sekte nog de hoofdrol. Daarna schreef ze En Nooit Was Iets Gelogen over een Spaans echtpaar en hun leven in de tijd van Franco. Nu is er een nieuw boek, Broer Moordenaar. Niet alleen over haar broer Egbert, die in Belize woonde, maar ook over religie, geweld, loyaliteit en de onontkombaarheid van het verleden. De boeken van Ellen Heimericks zijn vaak gebaseerd op echte gebeurtenissen die ze indringend beschrijft. Haar taal is krachtig, literair en rauw. Ellen Heimericks is geboren in Beverwijk in 1963. Welkom, Ellen. Dank je wel. Heel fijn dat je er bent. Wat een boek. Poeh! Ja, het is wel een heftig boek. Het is een heftig boek. Ja. Het is ook een heel goed boek. Allereerst, het is gebaseerd op het verhaal van jou en je broer. Ja. Maar het is ook fictie, hè? Ja, ik fictionaliseer altijd eigenlijk. En dat komt ook bijvoorbeeld, als ik dan maar meteen met het voorbeeld mag komen van mijn broer. Hij heeft me veel verteld, maar hij heeft me ook dingen niet willen vertellen. En die had ik toch nodig voor mijn verhaal. En voor de ontwikkeling van het personage. En zodoende heb ik eigenlijk die delen ook die hij niet vertelde, Die heb ik me wel ingeleefd. Ja, en ingevuld ook. En ingevuld, ja. Ja. En als we over het boek praten, praten we dan over het hoofdpersonage of praten we over je broer? Ja, dat vind ik dat vind ik echt moeilijk. Ja, want dat eigenlijk is best wel een heikel punt, hè? Ja, ja. Want als ik heel de tijd ga zeggen, je broer dit en jij dat... Ja. Dan neem ik alles zo letterlijk. Ja. Maar het is wel gebaseerd op jullie leven. Ja. Het zwalkt daar een beetje tussendoor, zeg maar. De ene, het zijn eigenlijk echt wel twee personages, broer en zus. Ik heb ook wel echt dingen bij hem en bij mezelf uitvergroot. En toch, de basis, dat zijn wij. Ja, nou gaan wij er ook een beetje tussendoor zwalken. Dan zeggen we de ene keer je broer en de andere keer zeggen we je hoofdpersoon. Ja, goed. Ik denk dat dat het beste is, ja. Jouw hoofdpersonage woont in Belize al heel lang. Wat doet hij daar? Hoe is hij daar terechtgekomen? Hij is er later pas toen hij een Nederlandse bedrijf heeft verkocht. Toen is hij in Belize gaan wonen, omdat hij eigenlijk altijd al het plan had. Een soort droomhuis in het buitenland en zo. En hij zou daar gaan wonen. En toen hij zijn bedrijf verkocht, toen was die mogelijkheid daar. Zijn huwelijk was ook voorbij. En zodoende dat hij daar naartoe is gegaan. Ja, het is ik dacht dat het een idyllisch eiland was. Nou, het ziet er heel idyllisch uit. Maar ja. het is niet een idyllisch eiland. Het is een rauw, gewelddadig eiland. Ja, het is ook eigenlijk geen eiland. Het is waar hij op woonde was een schiereiland. Sorry, ja. Ja. Maar het zit aan vast Guatemala aan, ja. Vast. Het is een voormalig Britse kolonie. Ze hebben... vrij weinig, in verhouding vrij weinig inwoners ook in het land. Maar het is ook een doorvoerhaven voor drugs. Er zijn ook bendes en kartels en er is veel criminaliteit en worden veel moorden gepleegd. Er is geen recherchewerk, geen DNA, dat soort dingen wat wij hier zouden hebben. Dat is daar allemaal helemaal niet. Dus het is wel een soort... Ja, hij heeft daar toch wel ik wil bijna zeggen met veel plezier. Maar hij paste daar wel als een soort hoe zeg je dat nou? Je zou bijna kunnen zeggen cowboy, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel eigenlijk iemand die vrij is... en het recht in eigen hand heeft en zijn terrein daar heeft... en daar koning, als het ware, over is. Of, hoe ja, zeg je ja. dat? Dat paste bij zijn karakter ja, precies. Om zo'n huis te bouwen... en te zeggen, dit is mijn land en hier maak ik de dienst uit. Ja, hier maak ik de dienst uit. En ook wie ik niet hebben wil op mijn terrein, die komt er ook niet op. Of anders dan schiet ik een bewijs van spreken wel neer... Weet je wel zo, dat. Je mag je eigen goederen verdedigen in je eigen terrein. Ja. En dat is bijna een vrijbrief voor alles dan. En dat is dat vond hij mooi. Dat paste hij. Ja, dat paste hij, ja. Maar het lukte hem niet, want in 2013 is hij ongelooflijk overvallen. Ja, klopt. In eerste instantie wilde hij geen hekken om zijn terrein. Terwijl anderen dat wel tegen hem hadden gezegd. En toen is hij overvallen en dat is mislukt. Ze konden zijn huis niet in, omdat hij al Europese sloten op de deuren had en zo. En ze hadden er al zo in lopen poeren, zeg maar, in dat slot, dat het niet meer open ging. En toen hadden ze hem nodig. En ze hebben hem opgewacht en toen lukte dat ook niet, want hij kreeg zijn eigen deur ook niet meer open. En toen hebben ze hem eigenlijk voor dood achtergelaten, ja. Ja, in je boek is dat een hele heftige scène. Ja. Wat, oh nee, het boek ligt daar. Nou, stom. Wat je beschrijft is die drie mannen die hem overvallen... en het gevecht wat daarop volgt, wat echt super gewelddadig is. En wat ik dan zo mooi vind van jouw schrijfstijl... is dat je dan die adem tussen die vier mannen... die vechten op leven en dood... die vergelijk je dan met de lucht die uit een wekfles komt... van ingemaakte groenten. Ja. En dat geurtje wat als je de deksel openklapt, dan op je afkomt. Ja. En dat hij dan midden in het gevecht denkt aan verse sperzieboontjes uit die wekfles. Ja. Nee, dat is heel erg hoe jij schrijft. Ja, ja, dat klopt. Omdat ik denk ik ook in beelden denk. En ook wel in geuren en zo. En dat ik dat gevoelens opwekt natuurlijk. Dat is altijd al zo. Maar zo schrijf ik ook wel, ja. Ja. Dat die overval was super gewelddadig. Ja. Hij is voor dood achtergelaten. Ja. En hij is eigenlijk gevonden door de lokale bevolking. En die heeft zich over hem ontfermd. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd dat hij echt niks meer kon? Nou, dat heeft niet eens zo heel erg lang geduurd, geloof ik. Misschien een maand of twee, denk ik. Maar dat weet ik eigenlijk zelf niet zo goed. Maar ja, twee maanden, dan ben je wel goed in elkaar geramd. Ja, hij was wel goed. Het was wel heftig, ja. Ik heb daar ook wel wat foto's van gezien. In het echt dan, van de broer. Ja. Maar het was wel heftig. Maar ook voor het personage was het heel heftig. Ja. En de broer en het personage die gaan dan toch maar een hek bouwen. Maar dan gebeurt er eigenlijk weer een aanval. Ja, ja. Omdat hij wilde naar de politie. Hij wilde dus dat uitzoeken. En die hielpen hem niet. Waarom niet? Dus, die denken ook hetzelfde als wat de overvallers denken natuurlijk. Dit is een grote, rijke, grijze duif uit Nederland. Laten we die maar eens even ook een beetje dwang achter zitten. Hij kan ons ook wel wat geld geven. En ja, dat heeft hem, bij hem iets getriggerd. Meerdere factoren bij elkaar. Die politie die was helemaal niet op zijn hand. Nee. Die ervoer hem niet als een als slachtoffer. Nee. Dus hij was, ze gingen daar gewoon eigenlijk mee door. Met een soort ander soort overval, bijna kun je het wel zeggen. Ja, ja, ze hebben ook dode vogels aan zijn hek geprikt. Ja. En allemaal narigheid, een beetje voodoo-achtig, hè? Ja, ja, ja, het personage heeft ook heel veel van dat meegemaakt, ja. Dus ik heb dat wel een beetje ook ingevuld. Dat is mijn fictionaliseren natuurlijk weer. Dat ik die druk wel heb opgevoerd. Middels hele heftige beelden. Zoals die vogels die aan het hek gespietst worden. Ja. Ik gebruik eigenlijk gek genoeg altijd... Als je bijvoorbeeld op die moorden terugkomt, dan mijn broer... Welke moorden? Want daar zijn we nog niet. Ik wacht. Nee, maar vertel over die moorden. Want je broer ging naar de politie. En de politie zei, wij gaan je ook pakken. En toen heeft hij dus het personage / jouw broer... Het recht in eigen hand genomen. Ja, ja, sorry, daar waren we nog niet. Nee, ik geef niks. Vertel het. Excuus. Nou, hij heeft het recht in eigen hand genomen. En uiteindelijk dat ook aan mij verteld. En daar zit eigenlijk weer de werkelijkheid en de fictie. De werkelijkheid is dat hij het verteld heeft aan mij. En de fictie is dat hij niet specifiek wilde vertellen wat er gebeurd was. En ik besloot vrij kort daarna al dat ik daarover wilde schrijven. En dat vertelde, dat zei ik hem ook. En hij, het was aan de ene kant een man die toch op de een of andere manier door wat hij gedaan had in die details, die wilde hij niet vertellen volgens mij, omdat hij daarin toch getraumatiseerd was. Maar dan vertelde hij me later bijvoorbeeld hoe je lijk wegwerkt in Belize, hoe ze dat doen daar. En dan vertelde hij weer bijvoorbeeld... Als iemand in opdracht iemand anders vermoordde, dat ze dat hoofd dan in een koelbox bewaarden, in ijsblokjes, en dat dan lieten zien om het bewijs te leveren. En ik dacht, ja, jij vertelt dit nu, dus laat ik dat dan maar gebruiken voor de fictie. Maar je broer heeft twee mensen vermoord. Ja, ja. Dat is geen fictie. Nee. Wat deed het minstens met jou? Minstens twee, zeg maar. Ja. Minstens twee. Ja. In een derde heeft hij misschien betaald. Ja. Ja. Wat deed dat met jou toen je dat hoorde? Dat... hij wilde mij dat helemaal niet vertellen, in eerste instantie. En ik was bij hem, alleen, we zaten op de veranda. En dan kijk je zo uit over zee en we hadden wat gedronken. En mijn broer was geen drinker, dat hij dronken was of zo. Maar hij had wel wat gedronken. En hij ging naar binnen en hij kwam terug met zijn twee pistolen. Die bewaarde hij altijd in het wijnrek. En hij keek me aan met zo'n blik en toen zegt hij... als jij problemen krijgt, als je moeilijkheden krijgt... dan zeg je het maar. Dan kom ik je helpen. Dan los ik het voor je op. En hij zei dat zo intens. En ik was gewend om... hij was mijn broer en ik voegde me altijd. Ik zei ook niet zoveel, ook niet wat ik dacht... Maar ik zei wel toen, wat bedoel je nou? Wil je dan die pistolen in een koffer stoppen en dan naar Nederland komen of zo? Dat vond ik al een raar idee. En ik zeg, ja, ik heb helemaal niemand... Als ik iets heb, dan los ik het zelf op. En dan zou ik al helemaal niet hem erbij willen hebben met twee pistolen. Dat zou een ramp zijn eigenlijk. Dan had ik nog een veel groter probleem. Maar ik was dus eigenlijk een soort verbaasd. En toen had hij het over die overval en toen zegt hij, ik heb het zelf gedaan. En hij was echt heel resoluut daarin. Het was ook akelig. Het was... hoe zit je dan? Je trilt helemaal eigenlijk in wezen, van binnen ook. Je denkt, wat zegt hij daar nou eigenlijk? Je zou het een staat van bevriezen kunnen noemen... terwijl ik dat toch niet goed vind. Niet goed, niet de juiste staat is, maar je bent als het ware een beetje... Ik wist natuurlijk al wel van die overval... maar dat hij dat dan gedaan heeft... En dan is het als... En dan daarna... is het alsof je een emmer over je heen gekregen hebt... zo heb ik het ook beschreven in het boek... Weet je wel, het zou ook koud water kunnen... maar iets, je krijgt iets over je heen. En je bent deelgenoot van iets. Het is alsof je wordt vervuild. Gek genoeg. En alsof je modder over je heen krijgt... en later pas dat begint op te drogen... en af te brokkelen langzaam. Maar ik was er wel echt ziek van, ja. Jeetje. Ja, en denk je dat je broer vroeging had? Nee, dat heeft hij niet gehad. En dat kan ik natuurlijk nooit met zekerheid zeggen... omdat hij een macho man is geweest. Hij zei, ja, ik los het op, weet je wel, en dat soort dingen. Maar ik was natuurlijk bij hem toen hij ziek was. En ik heb het ook gevraagd. En hij zei van niet. Ik had ook het gevoel, ik denk dat als je voor je dood... vroeging ergens over hebt, dat je er misschien nog over wil praten. Ik ben er nooit voor mijn dood geweest, dus ik weet het natuurlijk niet. Maar hij heeft... Ik heb geen enkele vroeging bij hem gezien ook. Maar hij wilde er niet meer over praten toen. Ja. Toen hij ziek was. Ja, want dat is eigenlijk het andere verhaal in je boek. Hè? Want jij dit is gefictionaliseerd, deze basis van je broer. Maar nou, de basis eigenlijk niet... Maar wat ik eromheen... Ja, precies. Maar waar het boek over gaat... is dat jij eigenlijk in 2020 een belletje krijgt van... ik ben ziek, ja. Het gaat niet lang meer duren, ja. Wil je komen? Ja. Ging je trouwens vaak naar Belize? Ja, naar regelmatig, ja. Dus dat was, je was er al vaak geweest? Ja, klopt. Maar dit was de eerste keer dat hij ziek was? Ja. En hij zou niet lang meer te leven hebben, nee, toch? Nee. Met welke mindset ging je daarheen? In eerste instantie zou ik daar sowieso al heen... want ik ging er eigenlijk vrijwel elk jaar heen. Maar toen... toen ging ik erheen en ik dacht... wel... ik had natuurlijk toen al... want dat is al 7 jaar na die overval... dus toen had ik al over hem geschreven, weet je wel. Je bent na die overval over hem gaan schrijven. En toen heb ik ook heel veel aan hem gevraagd elke keer. Toen konden we er nog over praten, maar toen hij ziek werd... en vroeg of ik kwam, toen had ik wel een beetje... dat ik dacht van, hoe gaat dit lopen? Wat verwacht hij van mij? En wat verwachtte hij van jou? Nou, hij verwachtte dat ik daar, toen ik daar was, in eerste instantie zei hij dat niet. Hij zei in eerste instantie van, wil je je ticket verlengen? En dat heb ik toen ook gedaan. En toen zei hij daarna eigenlijk van, ik wil dat je blijft. En tot het einde wilde hij. Ja. Ja. En jij moest dus voor hem zorgen daar. Je was daar niet alleen in. Nee. Er was ook een Miss Lupa. Ja, klopt. Kun je haar omschrijven? Ja, zij was natuurlijk echt een local vrouw, klein vrouwtje. Ze heeft of een herseninfarct gehad of een beroerte. Dat weten ze eigenlijk niet, want ze is nooit geholpen. Ze gaan daar niet naar het ziekenhuis, want daar hebben ze helemaal geen geld voor. Dus ze was verkrampt aan één kant. Ze liep eigenlijk met haar ene voet op haar tenen. En haar andere hand van diezelfde kant was ook verkrampt. En daar had ze dan van die balletjes in om het een beetje los te houden. Dus ze was eigenlijk toch wel gehandicapt. Maar ze zorgde voor mijn broer. Ze kookte voor hem en deed alles, ja. Was ze in dienst van hem? Nee. Ze was daar eigenlijk omdat dat eenmaal zo hoort daar. Ze zorgde voor mijn broer. En waarom hoorde dat? Dat snap ik even niet. Want hij was een rijke Nederlandse man. Wat was zij hem verplicht? Zij was hem niks verplicht. Ze werd gewoon, het werd haar gewoon door de locals gezegd van, ga hem maar helpen. Oké. En daar kreeg ze niet voor betaald? Nee. Nee. En dat stak mij natuurlijk ook heel erg. Maar dat vond hij heel gewoon. Ja, want eigenlijk vanaf het moment dat jij daar aankomt en voor hem in de zorgstand schiet. Ja, klopt. Komt eigenlijk jullie oude patronen van jullie tijd bij de Noorse Broeders een beetje terug. Ja, ja. Kun je dat uitleggen wat die patronen waren? Nou ja, wij zijn opgevoed met het idee dat de man eigenlijk superieur is. Hij is door zijn gender, wordt hem meteen al een soort superioriteit in de schoot geworpen. En het hoofd van de man is God, dus hij heeft ook de wijsheid in pacht. En eigenlijk ben ik de hulp van hem. Als vrouw de hulp van de man en onderdanig en zwijgzaam en hulpvaardig. En het gekke was dat wij in ons gewone leven, ik in mijn leven hier in Nederland en hij ook wel in zijn huwelijk. Hij had toen de tijd best wel een vrouw die kon hem goed aan. Verander je toch wel een beetje. Word je toch wel wat normaler, laat ik het zo zeggen. En ik heb ook nog eens twee boeken over geschreven. Dus ik dacht, nou, die onderdanigheid die heb ik wel overboord gegooid. En toen kwam ik daar. En ook door die ziekte, dat je toch ook echt meteen ook daadwerkelijk moet helpen, gleed ik heel gemakkelijk weer terug in zoals wij vroeger waren. Als broer en zus. Hij, de oudere broer, die wist hoe de wereld in elkaar stak. En ik als zus die luisterde en vooral niet zei wat ik zelf dacht. Nee, want hij zegt ook heel vaak tegen jou, laat het denken maar aan mij ook. Ja, dat heeft hij heel vaak tegen mij gezegd, ja. Ja. En dan, je schrijft in het boek, we leerden ons eigen vlees te doden in de tijd van de Noorse Broeders. Dat betekende dat we gevoelens en emoties die onze roeping in de weg zaten, moesten overwinnen en uitschakelen. Ook eigenschappen als het hebben van een eigen wil, het najagen van eigen belang, ijdelheid en het toegeven aan lusten en begeerten waren zondig. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk niets mocht zijn. Nee, je mag niet zijn wie je eigenlijk bent. En vooral voor een kind. Een kind groeit op in onschuld. En die moet vrij kunnen zijn in creativiteit en in gedachtes en in speelsheid. En ja, dat wordt aan alle kanten met de bottenbijl afgehakt. En ook een eigen wil hebben, dat is, vind ik, ook een heel sterk punt. Dat je leert, bijvoorbeeld als meisje, dat leer je zo erg aan, dat je ook toen ik al uit het geloof ging, nog altijd deed wat jij wil. Ik wil eigenlijk naar het strand. Jij zegt, ik wil naar het strand. Dan gaan we naar het strand. Daar is geen discussie over mogelijk. Weet je wel, dat. Dat is zo ingesleten. En hij leerde ook als kind zijn eigen wil te doden en zijn lusten en begeerten te doden. Maar daarnaast was voor hem die onderdanigheid, die speelde geen rol. Want hij had de wijsheid ook. Dus je doet dat in een... Je zou kunnen denken, het is verschrikkelijk en dat is het ook. Maar je hebt meteen ook het gevoel van, ik ben uitverkoren. Weet je wel, ik leid, ja, maar ook als vrouw. Oh ja? Ja, je bent beide uitverkoren in dat geloof. Je hebt beide een prachtige roeping, zeg maar. En dat je dan lijden moet, ook als kind. Dat je volmaakt moet worden zo snel mogelijk. Want anders ga je niet met Jezus mee als hij komt. Jezus zou komen en dan mogen er zoveel mensen mee. En die moeten dan wel volmaakt zijn. Ja, die moet volmaakt zijn. Dus als kind moet je volmaakt zijn, wat onmogelijk is natuurlijk. Dus je komt in een soort harnas te leven. In een soort streng regime. En die hersenspoeling, gek genoeg, geeft dat leed. En tegelijkertijd geeft het ook zoiets van een soort uitverkorenschap. Want de wereld, de buitenwereld, begrijpt het niet. Mijn roeping, want die denken, die mensen zijn gek. Maar wij hebben iets prachtigs, iets moois. Wij kunnen nieuwe, betere mensen worden. En straks moet de hele wereld naar ons luisteren. De hele wereld wordt beter. Worden allemaal betere mensen. Zal altijd vrede zijn. Nooit meer oorlog. Nooit meer. Als kind mochten wij natuurlijk ook geen ruzie maken. Dus dat was not done. Het was een perfecte harmonie. Maar niet heus natuurlijk. Nee, want je wordt zo geïndoctrineerd, en dat vind ik eigenlijk achteraf gezien zo erg. Dat vind ik net zo erg als dat je een kind misbruikt. En dat is heel hard gezegd, maar dat vind ik echt. Nou ja, het is een geestelijke vorm van misbruik, ja, natuurlijk. Het is een geestelijke verkrachting eigenlijk. En dat is voortdurend. En ik dacht met mijn twee boeken dat ik dat kwijt was. Maar ik was het helemaal niet kwijt. Want het is ingesleten, als een automatisme ingesleten. En daar blijven altijd nog dingen achter, onbewuste dingen. En die vond ik weer terug bij mijn broer. Die dingen popten weer op, en bij hem ook. Ja, en die gewelddadige omgeving in Belize, waarin hij eigenlijk per ongeluk terecht was gekomen, dat had ook een voedingsbodem daar. Want ja. Je moest je kinderen tuchtigen. Dat was een teken van liefde, toch? Ja, dat was in mijn tijd. Nu hebben ze bij de Noorse broeders afgeschaft. Maar dat was in mijn tijd bij vrijwel alle gezinnen, ja, zo. Want je beschrijft dat je broer met zijn handen in de bankschroef werd. Ja, ja. Ja, omdat hij anders te wild werd. Ja, dus de handen in de bankschroef en dan op de billen slaan met een stok. Ja, ja. Dat is niet een tik, dat is echt heel zwaar. Ja, maar het wordt toch uit liefde gedaan. Heb je dat toen ook zo ervaren? Ja. Ik heb dat wel zo of tenminste, ik zag dat mijn vader er moeite mee had. Ouders hadden daar moeite mee om hun kinderen te tuchtigen. Maar ze deden het omdat het kind anders niet leerde het verschil te zien tussen goed en kwaad. Dus het goed en kwaad leren zien was door de tucht. En tucht was niet kwaad. Nee, tucht was geweld. Ja. Ja. Maar tucht was, bij de broers was het liefde. Geweld was liefde. Geweld was liefde, ja. En dat is het. Kijk, als je geslagen wordt omdat je vader een driftkikker is, of aan de drank, of noem maar wat op, dan is dat heel duidelijk. Dit is niet duidelijk. Dit is een ontzettend dubbele boodschap. Ja, je bent uitverkoren en we houden van jou en daarom slaan we je. Ja, ja, ja, ja. En dat vind ik ook een belangrijk aspect eigenlijk. Is dat je dan leert dat je ook je gevoelens moet doden. Want alles gaat naar die wetten. En als jij gevoelens hebt die daarbij komen kijken, en als je die niet doodt, dan hou je het niet vol. Weet je, dan hou je die strijd niet vol. En die gevoelens doden is nou precies wat mijn broer heeft gedaan. En waar hij goed in was ook. Waar hij goed in was. En waar ik ook goed in ben. En dat is het gevaar. Dat heb ik willen onderzoeken. Waar ligt de link tussen wat mijn broer heeft gedaan en ons verleden? Waar zit daar ergens een soort link dat je kunt denken van, oh, daar zit een zaadje, een oorsprong. Dat is de bodem. Ja, en toen heb ik gedacht, als dat zo is, dan ben ik het dus ook toe in staat. Dan zit er iets in mij. Nou, ik kan me dat voorstellen, als mijn broer twee moorden pleegt, dan ga ik dat ook al denken. Ja. En laat staan met jullie achtergrond, ja, waarin geweld zo'n grote rol speelde, dat je daar best wel bang voor was ook. Ja, ja. En die combinatie bij mijn broer is ook nog, nou, bij mij ook natuurlijk, als onzin om hem daarbij te benoemen. Dat uitverkorenschap en dat jij weet hoe het moet. En dat die buitenwereld zo. De buitenwereld is het kwaad ook. En dat komt er dan ook nog bij. Dat jij overtuigd bent dat jij weet hoe het zit. Dat rechtvaardigheidsgevoel en dat die buitenwereld. Ik weet niet of je nog een tijdje terug een keer. Was er een journalist die bij een kerk kwam. Ja, ja. En die werd omvergereden. Omvergereden. Ja. Die journalist. En ik dacht, dat doe ik nu. Dat doet mijn broer nu. Wij zijn ook zo. Weet je? Dit herken je meteen. Dat je denkt, wat moet die man hier? Weet je wel, dat is van de buitenwereld. Dat is het kwaad. Dan mag je best wel even met je authentiekie tegen aangeven. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat vind ik zo. Dat herkennen kan ik terughalen uit die mezelf. Die misleiding en die indoctrinatie. Ja. Dat gerechtvaardigd is. En gelijk die superioriteit van zo'n geloof. En daar is je broer dus eigenlijk daar in dat Belize echt heel goed op zijn wenk bediend eigenlijk. Ja. Omdat die buitenwereld ook zo onrechtvaardig en zo crimineel was. Ja, het kwaad was voorhanden ook, heel duidelijk. En het recht om daarin in te grijpen was ook heel duidelijk. Wat ik ontzettend mooi vond aan het boek is niet alleen hoe jij schrijft. Ik vind dat je heel goed schrijft. Maar ook die innerlijke strijd van een zus die in haar dienstbare rol schiet. Ja. En ondertussen woedend is en het niet uit. He, dat is echt een conflict in jou. En je schrijft dingetjes, hij moet dood, die lul, vandaag nog. Of ik wil geen broer meer, ik wil een lijk op de bank, zo lekker doorzichtig wit. Of je hebt geweldsfantasieën, he, van wat je lekker zelf hem aan zult doen. Ja. Een enorme woede. Ja. Ja. Heb je die ook daadwerkelijk daar zo ervaren? Toen je voor hem moest zorgen? Ja, ik heb altijd wel een woede bij hem ervaren. Ook voor die tijd wel. Omdat hij dat superieure niet had afgelegd. Naar mij toe. En ik altijd bij mezelf dat dus ook niet heb gedaan. Dus het is ook mijn eigen schuld. Ik heb ook me afgevraagd, als ik altijd me uitgesproken had, had hij dan die moorden wel gepleegd? Dat is niet per se om de schuld naar mij toe te trekken. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel het wel zo van, hoe slecht is het om je niet uit te spreken? Hoe slecht is het om die scheve verhouding te hebben? En die woede die woede ontstaat dan binnenin je. En die wordt ook gevoed door de woede die je nog meedraagt uit het verleden. Ja, dat was heel duidelijk. Dat kind. Ja. En dat is wat ik ook bij mezelf herkende eigenlijk. Dus ik van binnen denk je van, ik kan jou wel doden, weet je dat? Ga jij even lekker dood vandaag nog? Dat herken ik echt in mezelf. En dan denk je, en dat is zo interessant. Als je dat verstopt, dan kom je er niet uit. Maar als je het onderzoeken gaat, je gaat er juist in. Die verboden gedachten, daar moeten we in. Want als ik daar niet in ga, in die verboden gedachten, maar een soort poppenkast ophouw van, kijk, ik kom weer met mijn geschilderde appeltje aan, dan komen we nergens. We komen er niet uit. En ik dacht, waarom zou ik dat doen? Want hij ligt toch op sterven, hij gaat toch dood. Waarom zou ik dan die confrontatie aangaan of die strijd? Maar ik was zo kwaad op mezelf dat ik weer in de onderdanige rol ging. Terwijl ik dat thuis helemaal juist niet doe. Daar heb ik me helemaal vrijgevochten. Weet je, ik heb ook wel momenten thuis gehad dat ik echt enorm kwaad werd en dat er een lading van vroeger nog overheen kwam, die daar niet bij hoorde, bij die kwaadheid van dat moment. Maar ik dacht, ik was zo, ik wilde gewoon weer bij mezelf daarin, in mijn donkere kanten gaan, in die lelijkheid van mij, van waar komt het nou vandaan? Nou, het is sowieso iedereen die wat ouder is en broers en zussen heeft, weet dat je ondanks alles, ondanks je volwassenheid, kun je gewoon in die oude patronen vervallen. Ja. En weer dat irritante kind worden wat je vroeger was. En je kwaad worden om dingen die echt al lang verwerkt zijn, zogenaamd. Of ja, zogenaamd, ja. Ja, dat klopt. Dus dat heeft iedereen wel een beetje. Maar zeker mensen met jullie achtergrond, die zo een beetje misvormd zijn geweest. Ja, zeker. En je hebt echt je nieuwe vorm weer moeten vinden. Ja. Want hij heeft jou wel geholpen toen je door zijn broeders verliet, toch? Ja, hij zeker. Is eerst weggegaan. Ja, hij ging eerst weg. En dat was heel voor mij wel ook een trauma, want er werd niet meer over hem gepraat. Zijn naam werd niet meer genoemd. Je zag hem niet meer. Het was zo hup weg. En later kwamen we elkaar wel tegen. En dan zoek je elkaar stiekem toch weer op. En op een gegeven moment ging het echt heel slecht met mij in het geloof. Ik had zo'n problemen met onderdanig zijn. En met naar die broeders luisteren die daar met de Bijbel in de hand voor problemen gaan oplossen die eigenlijk ontstaan zijn door juist dat hun die regels zo zwart-wit nemen, ontstaan de problemen. En dan gaan ze met diezelfde Bijbel die ook die problemen weer oplossen, waardoor het nog erger wordt. Ik was zo klaar mee. Ik ben echt gevlucht. Ik heb het idee dat ik echt dacht, als ik er nu niet uit ga, ga ik dood. Heb ik echt gedacht. Gek genoeg. En ik ben eruit gegaan. En mijn broer zei, ik woonde toen eerst voor die tijd nog thuis. En ik zei tegen hem, ik slaap niet meer. Ik kan niet meer met papa overweg, ik slaap niet meer. Toen zei hij, dan ga je nu in mijn kamer wonen. Hij had een eenkamer appartementje. En hij had een huis gekocht om op te knappen. Hij zegt, dan ga ik daar alvast wonen. Hij zegt, dat kan niet, dat je niet slaapt. Je moet daarheen. Toen ben ik op mezelf gaan wonen, maar toen bleef ik nog naar die samenkomsten gaan. En toen ging het toch mis. Toen was het toch op een gegeven moment klaar. Ja. Dus hij had ook een lieve, zorgzame kant voor jou. Mijn broer was ook een hele lieve, zorgzame man met een klein hartje eigenlijk. En tegelijkertijd, maar dat ben ik ook, hè. Ik ben ook heel lief en zorgzaam en noem maar op. Maar er zit wel maar aan. Hè. Er zit ook een hele andere, diepere, donkere kant aan ons. En jij ging terug naar die donkere kant toen je voor hem moest zorgen. Je beschrijft zijn ziekte, zijn aftakeling. Ja. Het is ontzettend naar om iemand van wie je houdt zo te zien lijden. Ja. En zo te zien veranderen en richting de dood te zien glijden. Maar je woede bleef eigenlijk overeind. Ja. En nog wel. Ik heb ook wel, hier komt de fictie ook weer om de hoek kijken, dat ik in het boek mijn woede heb uitvergroot. En ook dat personage alles heb laten zeggen wat ik eigenlijk graag had willen zeggen. Maar niet gezegd hebt. Ik heb het gedeeltelijk tegen hem gezegd. Ja. Gedeeltelijk, hè. Ja. Maar zo moedig als mijn personage was ik niet. In het echt. Nee, maar daarvoor is het ook een personage. Je bent dus gaan onderzoeken of jij met de gemeenschappelijke achtergrond van je broer ook tot zoiets gewelddadigs in staat zou zijn. Heb je antwoorden gevonden? Niet dat dat mogelijk is zonder dat je het uitprobeert, maar nou, ik woon natuurlijk in een heel fijn, veilig land. Dat ten eerste. Maar ik heb daar echt, dat was voor mij een fascinatie om daarin te duiken. Want toen ben ik eens eigenlijk juist goed naar mezelf gaan kijken. En ik herkende momenten bij mezelf in mijn volwassen leven. Als ik heb gemerkt, als ik het gevoel heb dat mijn vrijheid wordt beknot of afgenomen in een situatie. En ik heb het gevoel dat ik een soort onrechtvaardigheid ervaar. Dan wordt er iets getriggerd in mij. En dan komt er iets omhoog. Een excessieve woede. Die die heb ik niet meer in de hand. Er komt iets bij. En ik heb dat verschillende malen ook wel gehad. En die woede past er totaal niet bij het moment. Ja, ja, dat was echt buiten. Daar kwam zo'n lading bij van vroeger. En die woede, toen dacht ik, nu moet ik gaan praten met andere ex-leden. Nu moet ik weten van, hebben zij dat ook? Klopt dat? En ze hadden het allemaal met wie ik gesproken heb. Allemaal. En toen dacht ik, en weet je, je kunt gaan praten met ex-leden die zeggen, ik heb mijn hele leven weer op de rail. En dat geloof ik ook, dat is ook zo. En maar die willen dat niet aan. Die willen, dus je moet wel de mensen hebben die daar, die naar zichzelf durven kijken. Ja, die de lef hebben om te zeggen van, ik duik in die zwartheid van mij. In dat monstertje wat in mij woont. En kijk, ik had op een gegeven moment ook momenten in mijn leven dat ik die woede had. En dat mensen bang voor mij werden. Dat ik dacht, ik heb één keer een situatie gehad met mijn kind. En een agressieve vent. Man, sorry. Een grote kerel. En hij was bang voor mij. En ik vond dat heel vanzelfsprekend. Ik vond het heel vanzelfsprekend dat hij bang voor me was. Als ik in zo'n situatie ben, vind ik het heel juist wat ik doe. En het is beangstigend, eigenlijk, als je er later op terugkijkt. En ook voor de mensen om me heen. Ik heb dat ook wel eens gehad naar mijn zoon en naar mijn man. En het is heel beangstigend voor hun. Snap je? Dat is echt, ja, schuilt echt een beschadiging in, hoor, Lotje. Ja. Echt waar. Hoe ben je daar afgekomen? Of zit het er nog steeds? Dat weet ik niet. Want ik, kijk, zodra ik daarin ga, in die donkerte, en ik ga erover praten, dat is eigenlijk met alles, dan gaat de beladenheid er als het ware een beetje af. De angst gaat weg. En als ik weer in zo'n situatie kom, dan kan ik misschien denken van, hey, we zijn er weer. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar ik betwijfel het of ik moorden zou kunnen plegen, maar ik sluit het niet uit. Nee. Maar wij kunnen dat geen van allen uitsluiten, natuurlijk. Ja. Maar ja, ik snap het. Ik vond die woede van jou echt heel mooi in het boek. En in het echte leven lijkt het me heel lastig. Je zegt ook ergens, kan ik mezelf nog vertrouwen? Je bent niet tot het einde bij je broer gebleven. Nee, dat wilde ik niet. Ik dacht, dat hou ik niet vol. Sterker nog, ik dacht, als ik bij hem blijf, dan vermoord ik hem. Echt? Ja. En toch, gek genoeg, was hij ook, veranderde hij ook. Hij werd ook liever. Alleen al dat hij bijvoorbeeld stopte met die verhalen over zijn veroveringen van vrouwen. Hij was natuurlijk, als hij binnenkwam, dan kwam er iemand binnen. Het was een mooie man altijd, charismatisch. Woest aantrekkelijk vonden vriendinnen van mij hem. En hij had altijd ook zulke soort verhalen. En dan dacht hij, heb je weer met zijn geleuter over wie die nou weer versierd heb en zo. En dat valt allemaal weg. Weet je hoe fijn dat is, dat allemaal wegvalt. Die schillen, dat vond ik een verademing. Al dat macho gedrag. Dat hij kwetsbaar was en patiënt. En hij vertrouwde me zo dat ik dat ook bijna weer beangstigend vond. Hij wilde eigenlijk niemand meer zien. Hij had ook het gevoel van ze willen van alles van me en zo. En hij vertrouwde me gewoon helemaal. Het was een beetje zoiets als vroeger toch weer of zo. Dat die sterke band er toch weer was. En toch tegelijkertijd dacht ik van, ik ben gewoon geen verpleegster en ik wil niet meer in deze rol. Ik wil niet meer horen dat jij zegt wat ik moet doen. Dat ik een appel moet schillen of water moet pakken of een pisfles moet legen. Ik wilde dat gewoon echt niet meer. Nee, dus jij bent teruggegaan naar Nederland. Ja. En Miss Lupa heeft hem tot het einde begeleid. Ja. Je hebt veel met hem geskyped en toen is hij overleden. Ja, klopt. Hij belde eigenlijk elke avond. En dat vond ik wel verwonderlijk, want voor die tijd, dat hadden we nooit. We belden elkaar nooit. Vroeger of in die tussentijd dat hij daar woonde. Vrijwel nooit. En toen belde hij elke avond. En dat heeft me heel erg verbaasd. En hij had je toch nodig? Ja, ik denk het wel. En op een gegeven moment kon hij niet meer praten. En toen deden we FaceTime. Waren we ook helemaal niet gewend natuurlijk. Dus dan zit je elkaar aan te kijken. Dan denk je, nou, dit is het ook niet, denk je dan. En dan FaceTime je met elkaar. En hij kon niet meer praten. In het begin schreef hij nog wel wat. Op een gegeven moment moest ik dan praten. En dan dacht ik, waar moet ik het nu weer over hebben, ja, weet je wel. Dat vond ik moeilijk. En toen, hij had voor die tijd al aangegeven met Miss Loepa, die had ook 6 zonen. En die hielpen ook mee. En hij wilde graag dat ik, als hij gecremeerd werd, dat ik dan via FaceTime er ook bij zou zijn. En toen heb ik samen met mijn man en mijn zoon aan tafel gezeten. Met de telefoon tussen ons in. En toen konden we er zo bij zijn. En toen had hij toch wel het gevoel van, dan ben je er toch nog een beetje bij. Want dat kon toen met die corona, ja, natuurlijk niet meer. En dat was heel mooi. Het was een heel mooi moment. Dus het ingewikkelde is dat ik hem wel wat aan kon doen. En tegelijkertijd dat we een enorme band hadden eigenlijk. Ja. En die band is ontstaan door ons verleden, door het leed, ja, wat we hebben gehad. Ja. Je zegt, het boek is er. Ik heb hem gevangen genomen in mijn boek opgesloten tussen 2 kaften. Dat vond ik ook heel erg, ja, mooi. Je hebt het lef gehad om uit die secte toch te stappen. Je bent je creativiteit gaan stoppen in de bloemen. Hè? Je hebt, ja, samen met je man een bloemenwinkel. Je hebt een gezin gekregen, een heel nieuw leven. Hoe ben jij schrijver geworden? Ik ben schrijver geworden doordat ik kreeg een nierziekte. Toen moest ik rusten. En toen dacht ik, laat ik eens wat van het verleden opschrijven. Dat doen natuurlijk miljoenen mensen. Die denken, ik schrijf mijn verleden eens op. En toen vond ik dat heel leuk. En toen dacht ik, ik ga eens wat een opleiding doen in Amsterdam. Ik heb nooit gedacht, ik ga een schrijver worden. Nooit. Ik heb dat verlangen ook helemaal niet gehad. Ik vond het gewoon heel leuk om te schrijven. En ik kwam bij die workshops in eerste instantie terecht. En ik deed gewoon alles verkeerd. Wat deed je verkeerd dan? Nou ja, als je het hebt over show, don't tell. Ja, dat is ja, een dan van de eerste stelregels als je schrijver wil worden. Ja, hè? Ik schreef alles op plat en ja, gewoon met veel bombarie en veel te veel woorden, zo wollig als ik weet niet wat. Er zat geen enkele finesse of hoe zeg je dat in, geen verfijning of nee. En ik heb alles moeten leren gewoon. Ik heb natuurlijk ook vanwege mijn verleden een gezindheid dat ik luister en dat ik het ook neem. Je kan goed luisteren, ja. En ik ga ermee aan de slag. Weet je wel, ik ga ermee aan de slag om mezelf te doden. Mijn gevoelens, dus ik ga met de schrijfschool ga ik met mezelf aan de slag. Ik hoor dus, dit is allemaal niet goed. En dan ga ik mee aan de slag. Zo ben ik begonnen. En op een gegeven moment, ja, toen ging het. Iemand zei van, nou, het is wel leuk dat je een beetje stotterend schrijft. Zo praat ik ook. Wat een ander zegt in 1 zin, dat moet ik, heb ik 3 zinnen voor nodig en ik moet altijd heel erg nadenken. Maar het werkte wel. Het werkte op een gegeven moment gewoon. En ja, en toen won ik een prijs. Omdat ik weet nog dat ik had een leraar, Jan van Mersbergen, die gaf masterklassen. En daar had ik natuurlijk stik bewondering voor natuurlijk. En hij heeft toen dat een werk wat ik had in de les opgestuurd naar een wedstrijd en die won ik. Ja, en daar was jij bij. Ja, dat was een VPRO-wedstrijd, ja, van 1000 woorden. Dat was en toen mocht ik bij Nieuw Amsterdam komen. Bij Jasper Henderson, toen nog, in die tijd. Die zat daar nog. Dat is een beroemde uitgever inmiddels. Ja, hij was toen een beroemde redacteur, want hij is gewoon heel goed. Ja. Ja, en toen zei ik van, nou, ik gooi mijn oude materiaal allemaal weg. Ik had al een boek af, maar ik dacht, ik gooi dat maar weg. En ik begin gewoon lekker helemaal opnieuw. En nu komt het goed. En toen zei hij, laat mij dat eerst maar eens even lezen dan. Voordat je het weggooit. Ja, en toen heeft hij dat gedaan. En toen heeft hij me ook redactie natuurlijk werk gegeven. Of me geleerd of begeleid. Ja. En toen is mijn eerste boek ontstaan, Blinde Wereld. Maar wat grappig wat je vertelt, dat je dan als een als iemand van de Noorse broeders eigenlijk ook dat schrijven op je genomen heeft. Zo aanvankelijk heel dienstbaar op de aanwijzingen van anderen. Ik weet nog dat ik bij de uitgeverij kwam en dat ik zo'n diepe ontzag had voor die hele uitgeverij. Dat ik ook al zou degene die de vuilnisbak komt legen, die zag ik nog bijna verheven, die zou nog tegen mij iets kunnen zeggen waar ik wat van kan leren. Jouw, literaire kwaliteit. Ja. Nou, ik weet nog dat eerste verhaal, want dat was in 2008 of zo. Ja, dat ging heel lang geleden. Dat was toen in het programma De Avonden hadden we 1000 woorden. Dat was een schrijfwedstrijd. En dat eerste verhaal was al zo eigen. Ja, ja. En heel erg stoer geschreven. Ja, over mijn ontmaagding, hè? Ja. Ja. Ja, dat was ook wel wat, ja, ja. Maar er zit, dat was ook wel weer half gefictionaliseerd en half echt. Jawel, maar in mijn ogen had je toen al de stijl die je nu verfijnd hebt. Maar had je toen al een heel eigen geluid. Ja, ja, ja. Ja, dat is dan toch wel prettig dat je blijkbaar dat hebt in je of zo. Ja. Dat is wel duurde heel het fijn. Lang eer je in jezelf durfde te geloven als schrijver? Nou, ik had gisteren mijn presentatie en toen las Debbie Petter een hoofdstuk voor. En terwijl zij het aan het voorlezen was voor die zaal met mensen, toen dacht ik, oh, dat had nog wel beter gekund en dat had nog. Dus ik denk dat het niet ophoudt, Lotje. Ik denk maar dat heeft iedereen die creatief is. Die ziet, vroeger toen ik televisie maakte, zag ik alle lasten nog. Ja, ja, ja, precies. En dat je denkt, dat had toch nog wel iets. Volgens mij hoort dat er wel bij. Ja, geloven in mezelf. Weet je, Lotje, wat het is? Eigenlijk vind ik, het schrijven gaat boven het verhaal, naar mijn gevoel. Het schrijven moet zo goed zijn. De stijl, hoe het iedereen meeneemt. Het schrijven is belangrijker naar mijn gevoel dan het onderwerp. En ik heb toevallig nou net een heel sensationeel akelig onderwerp. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook nodig. Maar ik heb wel dat verlangen om zo'n mooi verstild verhaal te schrijven van een man in de sneeuw met een hond, weet je wel. En er gebeurt verder gewoon niet zoveel. Ja, maar er zit al een soort woede en geweld in jouw taal. Oh, echt? Ja, bijvoorbeeld hè, die hoofdpersoon, broer zullen we maar zeggen, die heeft op het moment van de aanval, dat hij overvallen wordt, heeft hij een hoertje bij zich. Ja, ja, dat klopt. En dan gaat hij later dat hoertje opzoeken, ook om niet per se uit aardigheid, maar ook omdat de politie hem niet wil geloven of helpen. En dan blijkt dat zij door die overvallers heel gewelddadig verkracht is. Ja, klopt. En dat ze incontinent is geworden. Ja. En dan zeg jij, schrijf jij letterlijk, niemand wilde betalen voor een lekkende hoer. Ja, maar dat is toch ook zo? Ja, maar het is best wel gewelddadige taal. Soms schrik je gewoon. Ik hou daarvan, want ik vind dat wel spannend. Ja. In de zin van, ja, dat is ook natuurlijk omdat de thematiek zo is. Maar het is hard. Ja. Ik heb dat niet zo heel bewust opgeschreven. Zo. Het is ook wel een taal. Nee, ik denk ook wel dat het bij jouw belevingswereld past. Ja, dat. Maar dat je misschien niet realiseert dat je best wel heel stoer schrijft. Nou, ik heb ook wel eens last van mooie schrijverij, weet je wel. Dan denk ik van, ik wil hem heel mooi uitweiden over natuur of zo, weet je wel. En dan heb ik echt weken geschreven over een hele mooie natuurscène. En dan kras gaat er doorheen van de redacteur. En dan zit die kras daar doorheen. En dan in eerste instantie doet het me pijn. Denk ik, oh, daar heb ik zo lang aan gewerkt. Vond ik zo mooi. Ik vond echt daar nou dat ik echt geweldig schreef. En dan krast zij het door. En dan is het weg. En dan denk ik, wat heerlijk. Het is weg. Wat een onzin was dat eigenlijk. En dat zie ik op dat moment dan niet. Ja, maar daardoor, wat echt bij jou past, is denk ik die groffere taal. Nou, grof wil ik het niet noemen. Nou ja, dat van die lekkende hoer is grof. Maar het voorbeeld wat ik net gaf van die wekvlees, dat is gewoon grappig. En meeslepend en je ruikt het en je snapt het. Dus ik wil helemaal niet afdoen als grof, want ik vind je werk ook heel literair en prachtige metaforen. Maar ze zijn, ze choqueren wel een beetje. Ja, ja. Ja. Ik weet niet wat ik daarop zeggen moet. Nou ja, ik denk dat als je een jeugd hebt gehad vol geweld, dat dat overal in zit. Ja, dat geloof ik, ja. Want ik, dat ik denk misschien ook vaak zo, namelijk. Want weet je wat het bedriegelijke van mij nou is? Doordat ik zo harmonieus ben en dat zo geleerd heb, dan vinden mensen mij altijd een hele lieve vrouw. En ze vind je ook een lieve vrouw, hoor. Maar dan kun je nog wel... Ja, maar ze vinden mij altijd aardige vrouw. En dan degene die mij werkelijk kennen, die zeggen dan, nou, wacht maar, weet je wel... Ja, en ik heb ook veel schrijfvrienden en zo. En die zeggen dan, nou, als het oorlog is, dan gaan we dan roepen we jou erbij, weet je wel. Dus dan leren ze... Het duurt een tijd voordat ik een soort schijnheilige harnas heb afgelegd. En mijn vrienden echt weten van... Nou, misschien is dat ook weer te negatief gezegd. Ja, vind ik wel. Maar een soort harnas afgelegd heb dat ik... Ja, dat ik dan ben ik toch wel ook wel, ja. Ja. Nee, je bent natuurlijk geconditioneerd. Op die dienstbaarheid en die vriendelijkheid en die zachtheid. Precies, maar daaronder, juist daaronder, zit die woede. Ja, ja, klopt. Heb je misschien, je mag ook zeggen dat me niks aangaat, maar heb je therapie gehad? Ja, ik heb eigenlijk nooit, toen ik mijn eerste boeken geschreven had, dan schrijf je erover en dan wordt het een soort studieobject, waarbij het die beladenheid en die emotie verliest, als het ware, voor jezelf. Ja. Het wordt je studieobject. En toen ik dat merkte, van dat ik nu met dat van mijn broer en zo, toen ben ik in therapie gegaan. Toen dacht ik, daar schort toch wel heel nog wat aan mij. Dus ik ben in therapie gegaan en heb ik heel veel inzichten van gekregen. Dat was echt een... Dat vond ik echt een wonder bijna. Dat mensen dingen bij je aandragen, weet je wel. En ik had ook best wel... Er waren ook best wel heftige onderdelen bij. En ik vond dat ook... Ik weet nooit zo goed wat ik niet of wel vertellen moet, mag. Maar in die therapie leerde ik ook dat je zit in zo'n kamertje en dan zegt ze, wat doe je nu met die broeders? Hè? Wat zou je ze nou aan willen doen? En dan leef je dat in dat kamertje uit. En het was heel grappig. Daar was ik in therapie geweest, ging naar huis. En dan kwam mijn zoon net thuis. Die woonde nog thuis. En dan ging ik dat uitgebreid aan hem vertellen. En dan zei hij tegen mij, ja, maar mam, ik had ook zo'n toen de tijd op school, zo'n jongen, zo'n klein ettertje, want hij was natuurlijk heel groot. Dat vond ik zo'n ettertje. En die pestte me de hele tijd. Hij zegt, en ik wist dat ik hem aan kon. Ik hoefde maar even te grijpen. Hij zegt, maar ik wilde dat niet doen. En dan kwam ik thuis en dan deed ik het op zo'n spelletje. En dan was dat in zo'n PlayStation spelletje, was dat figuurtje. En dan rekende ik hem met hem af in het spelletje. Toen dacht ik, wat heerlijk eenvoudig is dit. Dat je gewoon dus, ik in mijn therapie zit eigenlijk een soort PlayStation spelletje te doen met die therapeut. En ik vertel het aan mijn zoon en hij vertelt gewoon zo'n voorbeeld. Ik vond het een verademing. Dus het kanaliseren van die woede. Maar eigenlijk doe jij dat in je boeken. Ja, ook. Zeker. Ja. Het kanaliseren van je woede. Ja. Ja. Volgende boek ook weer over religie? Ja, ik ben er al mee begonnen, want ik ben gefascineerd over door de therapie, ben ik gefascineerd door wat je meedraagt in je genen. En ik wil dat eens onderzoeken met mijn ouders, mijn opa en oma. Waar zit overal in die genen die... hoe werkt dat? Ik heb ook verhalen gehoord van mijn opa en in de oorlog en dergelijke. En daar gaat mijn volgende boek over. Ik kan me er nu al op verheugen. Nou, daar ben ik blij om. Ik vond het echt heel leuk dat je mijn gast wilde zijn. Het boek heet Broer Moordenaar en het ligt in de winkel, hè, sinds gisteren. Ja. En dank je wel, Ellen Heijmeriks. Ja. Maandag is Femke er weer. Zij spreekt dan met acteur Emmanuel Ohene Wouwvol. De Louis d'Or winnaar die speelt in het stuk A Case for the Existence of God van Erik Wien voor Theater Rotterdam. En dat stuk is een pleidooi voor hoop, zelfs wanneer alles verloren lijkt. Straks op deze zender podcastgids Vink. Abonneer je even op de podcast, dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Ik wens je nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle.